tuto chvíli u nás na Klasik Praha otevíráme knižní okénko, abychom se podívali na dvě novinky, obě z pera britských autorů. Román Bůh v troskách spisovatelky Kate Atkinsonové sleduje prostřednictvím hlavního hrdiny, tedyho Toda, klíčové události celého 20. století. Když tedy statečně bojoval jako pilot RAF ve druhé světové válce, netušil, že největší výzva v jeho životě na něj teprve čeká, a to v roli manžela a otce. Čtivý příběh o povinnosti, odpovědnosti, víře, mnoha podobách lásky i lidské krutosti. Příběh o dopadu války nejen na ty, kteří ji prožili, ale i na další generace. Při jeho čtení se budete smát i plakat a rozhodně vám na dlouho utkví v paměti. Druhá knížka je od G.B. Morrisona a má název Mimořádný život Franka Derricka 81 let. Ano, Frankovi 81, má jen kocoura, postarat se sám o sebe ho trochu zmáhá a koukat pořád dokola na televizi už ho moc nebaví. Ale teď má šťastnou náhodou zlomenou nohu a do jeho života vstupuje ošetřovatelka Kelly. Ta udělá pořádný vítr nejen v jeho zanedbané domácnosti, ale v celém Frankově životě. A po 3 měsících odejde, bude zase sám. A tak Frank spřádá rafinovaný plán, jak její návštěvy co nejdéle prodloužit. Knížka o stáří, veselá i smutná, o tom, že i v pokročilém věku se můžete hodně smát a zažít malá dobrodružství. Dnešní novinky tedy byly knihy Bůh v troskách a Mimořádný život Franka Derricka 81 let. Najděte si svůj příběh v síti knihkupectví Kosmas nebo v e-shopu kosmas.cz. Kosmas. Víc než kniha.